الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين وبعد أيها الإخوة روى الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تسبوا الريح فإنها خلق الله تعالى مطيع تأتي برحمة أو تأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تعالى خيرها واستعيذوا بالله من شرها بجزامو نصيحة فوبي كwanza niwahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia kwenye hadithi ambayo tumeisoma amehusia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la tasuburri msiutukane upepo fa innaha khalqullah ta'ala muti'un kwa sababu huo upepo ni kiumbe cha Allah kitiifu pale kilipo au pale upepo ulipo unapovuma ta'ti bi rahma unaweza ukao unavuma wala tarahma sehemu au itaati bil adhab au unawezekana pale unapovuma unaleta adhabu mahala fa idha raaitumuha fala tasubuha basi mtakapoona upepo iwe ni kimbunga au upepo mkali basi msiutukane wasalullaha khairuha bali muombeni Allah subhanahu wa ta'ala khairi za upepo huo wastaidhu billahi min sharriha na mjikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari za upepo huo qala shafi'i rahimahullahu ta'ala la yanbaghi li ahadin ay yasubba ar-riha fa innaha khalqullahi ta'ala muti'un wa jundun min ajnadihi anasema Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala la yanbaghi li ahadin haitakiwi kwa mmoja ayasubba ar-riha kutusi upepo fa innaha khalqullahi ta'ala muti' kwa sababu upepo ni kiumbe cha Allah kitiifu wa jundun min ajnadihi na ni jeshi katika majeshi ya Allah subhanahu wa ta'ala na pale upepo ulipo taati bi rahma au naqmatan idha sha pengine ukaja na rahma upepo huo au ukaleta maangamivu mahala ambako anataka Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo katika mafunzo haya tufundishwa tusiutukane upepo iwe ni kimbunga au upepo mkali unapovuma msiutukane fa'an ubay ibn qa'b radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ar-riha fa idha ra'aytum ma takrahuna faqulu allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ar-rih wa khayra ma fiha wa khayra ma umirat bihi ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به رواه الامام الترمذي انا سمعت ان متوم عليه الصلاه والسلام ketika mafundisho haya msiutukane upepo fa idha ra'aytum mtakapoona huo upepo ma takrahuna vile unapovuma pengine unavuma kwa kuleta maafa unang'oa miti au unang'oa nyumba unafanya vile unavyofanya msiutukane, bali semeni Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih, sema ewe mwala wetu tunakuomba khairi za upepo ule, wa khaira ma fiha, na khairi ambazo zinapatikana ndani ya upepo ule, wa khaira ma umirat bihi, na khairi ambazo upepo ule umeelekezwa zipeleke wapi. Wa na'udhu bika, na tunakuomba mwala wetu mlezi utulinde sisi na shari za upepo ule, wa sharra ma fiha, na shari ambazo zinapatikana ndani ya upepo ule, wa sharra ma umirat bihi, na shari ambazo upepo ule umeelekezwa zipeleke wapi. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ukiona upepo mkali unapovuma, unapopuliza, useme maneno haya, na si kufanya kama vile vile baadhi ya watu wanapofanya, kwamba ukiona upepo kuna ishara fulani unazionyesha, pengine unaonyesha ishara kwamba ule upepo ule usije mahala ambako yuko. Lakini mafundisho sahihi ya Uislamu wetu, ya dini yetu, ni hayo. Unapoona upepo useme maneno haya, at least hata kwa Kiswahili: ewe mwala wetu, tunakuomba khairi za upepo ule, na khairi ambazo zipo ndani ya upepo ule, na khairi ambazo upepo ule umeelekeza zipeleke wapi. Na tunakuomba utulinde na shari za upepo ule, na shari ambazo zipo ndani ya upepo ule, na shari ambazo upepo ule umeelekeza uzipeleke wapi. At least hata kwa Kiswahili. Haya ndio mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ikiwa tudai tumpenda Mtume alayhi salatu wasalam, basi tutafuata mafundisho yake. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, sema Muhammad waambie, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni. Yaqulu Sa'd Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, akitafsiri aya hii kwamba walisema watu mahabbat Allah, walidai watu watampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya kuwa ni mtihani kwao, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi mfateni mtume ndo salama yenu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni nasaha fupi ambazo pengine zitafaa kwetu sisi. Kwa wale ambao walikuwa wanazijua, basi ni ukumbusho, na kwa wale ambao walikuwa hawajui, basi barakallahu fikum, Allah awahifadhi. Unapovuma upepo, tuwe na mazingatio hayo. Huo ndo Uislamu wetu. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.